Polprazol Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 stycznia, mija 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Blokadami dróg grożą przewoźnicy. Twierdzą, że po decyzjach Rosjan i Niemców grozi im upadłość. 24-letni Malijczyk, który w sklepie w Paryżu ocalił życie kilku osobom, za odwagę dostał francuskie obywatelstwo. Nie ma już żadnych przeszkód i wiosną ma ruszyć największy proces zbiorowy w Polsce. Pieniędzy od Skarbu Państwa domagają się byli pracownicy Stoczni Szczecińskiej. Przewoźnicy z centralnej i wschodniej Polski grożą protestami. Twierdzą, że ich firmy znalazły się w dramatycznej sytuacji. Dotyczy to przewoźników obsługujących rynki wschodnie, ale też zachodnie. Ci pierwsi mają kłopoty w związku z rosyjskim embargiem, ci drudzy po decyzji Niemców. Od stycznia właściciele firm przewozowych zobowiązani są płacić swoim kierowcom przejeżdżającym przez ten kraj 8,5 euro za godzinę pracy. Właściciele firm transportowych nie zgadzają się na wprowadzone przez Niemcy niekorzystne dla nich rozwiązania. Mówią, że bez pomocy będą bankrutować. Nie ma stabilności, nie mamy pomocy żadnej ze strony rządu. Z nami Rosjanie robią co chcą, z nami Unia robi to samo. Jeżeli Niemiec chce wprowadzić dla naszych kierowców 8,5 euro minimalnej zapłaty, niech Niemiec wprowadzi w Polsce, gdzie jest sklep niemiecki, 8,5 euro za godzinę dla pracowników. Na 150 samochodów, co mamy, dla tylu kierowców dwukrotnie większe wynagrodzenie musielibyśmy płacić. To firma rozkłada na łopatki. Przewoźnicy, którzy spotkali się w Białej Podlaskiej, zamierzają przedstawić swoje postulaty premier Ewie Kopacz. Oczekują konkretnej pomocy. Zapowiadają, że jeśli państwo nie podejmie żadnych działań, zablokują drogi. 24-letni Malijczyk, który w ubiegłym tygodniu ocalił życie sześciorga osób podczas ataku terrorysty na koszerny supermarket w Paryżu, dostał w uznaniu za swoją postawę i odwagę francuskie obywatelstwo. Mężczyzna, który przyjechał do Francji jako 16-latek, złożył wniosek o obywatelstwo w lipcu ubiegłego roku. Teraz dokumenty wręczy mu sam szef francuskiego MSW. Pod internetowym wnioskiem o taki wyraz wdzięczności podpisało się prawie 300 tysięcy osób. 24-letni muzułmanin pracuje w sklepie we wschodnim Paryżu od 4 lat. Gdy kilka dni temu zaatakował muzułmański terrorysta, zdołał ukryć przed nim w chłodni supermarketu 6 klientów. Dzięki temu ocaleli. Terrorysta zabił 4 zakładników wziętych w sklepie i policjantkę. Służby specjalne ustaliły, że mężczyzna na przełomie roku był w Madrycie. Co tam robił, z kim się spotykał, badają teraz Hiszpanie na wniosek sądu zajmującego się sprawami najwyższej wagi. Policja informuje, że Amedi Coulibaly dotarł do Madrytu 31 grudnia. Z Paryża do stolicy Hiszpanii podróżował samochodem w towarzystwie swojej partnerki i pewnego mężczyzny. Nieznajomy i dżihadystka odlecieli 2 stycznia do Stambułu, a Coulibaly wrócił do Francji. Na żądanie sędziego prowadzącego sprawę policja bada, gdzie terroryści spędzili noc i co robili podczas pobytu w Madrycie. Ich nazwiska nie figurują w żadnym hotelu ani pensjonacie, dlatego policja nie wyklucza, że spędzili 2 dni w prywatnym mieszkaniu. Sprawdza też, czy podczas pobytu do kogoś dzwonili. W poniedziałek turecki rząd potwierdził, że partnerka Coulibaly'ego w towarzystwie mężczyzny doleciała 2 stycznia do Stambułu, a 6 dni później przekroczyła granicę z Syrią. Był to dzień, w którym Coulibaly zastrzelił policjantkę. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Wiosną przed Sądem Okręgowym w Szczecinie ma ruszyć największy proces zbiorowy w Polsce. 1000 byłych pracowników Stoczni Szczecińskiej chce, żeby Skarb Państwa zapłacił za ich akcje, których wartość spadła po ogłoszeniu upadłości zakładu. Pod koniec grudnia Sąd Apelacyjny odrzucił zażalenie Skarbu Państwa na podejmowanie procesu przez grupę akcjonariuszy. Teraz może więc rozpocząć się merytoryczny proces, mówi reprezentant skarżących Piotr Barcz. Jest to również bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne. To jest około 8 tysięcy potencjalnie zainteresowanych osób tym postępowaniem. Kwota, licząc wartość tych akcji księgową, może sięgnąć 300 milionów złotych. 1000 osób, które zgłosiły się do pozwu zbiorowego, domaga się od Skarbu Państwa około 22 milionów złotych. Władze Rzymu zwróciły się do MSW o rozmieszczenie 500 dodatkowych policjantów w związku z podniesieniem alarmu terrorystycznego. Włochy wskazywane są jako jeden z krajów zagrożonych możliwymi atakami ekstremistów islamskich. Jednocześnie zaapelowano do Rzymian, żeby nie martwili się działaniami podjętymi przez siły porządkowe, bo nie ma konkretnych sygnałów o możliwych zagrożeniach. Wynika to z czujności. W ostatnich dniach wzmocniono m.in. ochronę urzędów, ambasad, redakcji, a także okolic Watykanu, gdzie szczególnie widać większe siły policji. Teraz to wszystkie informacje, kolejne w serwisie Trójki o 23. W nocy w regionach północnych miejscami przelotne opady deszczu, tam też silniejszy wiatr. W Zakopanem minus 3, w Krakowie minus 2, w Kielcach i Przemyślu minus 1, ale już w centrum plus 1, nad morzem plus 2, a na zachodzie plus 5. Jutro najwięcej słońca w południowo-wschodniej części kraju, w innych regionach więcej chmur, a na północy i zachodzie popada deszcz. Najzimniej, bo 4 stopnie na wschodzie, w pozostałych częściach kraju od 5 do 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest ich ponad 40 milionów i są najliczniejszym na świecie narodem bez własnego państwa. Żyją w południowej Turcji, Iranie, w Syrii, a tutaj, gdzie teraz jestem, w północnym Iraku, mają własny autonomiczny region. Kurdowie. O nich opowiem Państwu w najbliższym raporcie o stanie świata. To oni codziennie ryzykują życiem, walcząc zbrojnie z Państwem Islamskim. Specjalne wydanie raportu o stanie świata prosto z Erbilu, stolicy Kurdystanu, już w sobotę tuż po 14. Zapraszam, Dariusz Rosiak. Autopromocja. 7 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu machają Państwu bluesową antenką Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. W ubiegłotygodniowej audycji był królem król, czyli Elvis. I miałem taki plan, żeby tę audycję zakończyć utworem, który był mu dedykowany przez pewną kobietę, ale tak zagadałem, że oczywiście się nie zmieściło, ale myślę, że 80. Elvisa jest na tyle znacząca, że Państwo mi wybaczą, a może nawet niektórzy pochwalą, że jeszcze na chwilkę do Elvisa wrócimy, a to za sprawą Gillian Welch, która 15 lat temu nagrała piosenkę zatytułowaną Elvis Presley Blues. I was thinking that night about Elvis. Did he die? Did he die? I was thinking that night about Elvis. Did he die? Did he die? Just a country boy. Head, put on a shirt his mother made and went on the air and he shook it like a chorus girl and he shook it like a Harlem queen and he shook it like a midnight rambling baby like he never seen like you never seen, never seen. I was thinking that night about Elvis. Did he die? Did he die? I was thinking that night about Elvis. Did he die? Did he die? That it took it all out of black and white. Grabbed it one and the other hand and it held on tight. And he shook it like a hurricane. He shook it like shaking like a holy roller, baby, with his soul at stake, with his soul at stake, soul at stake. I was thinking that night about Elvis, dead that he died, dead that he died. I was thinking that night about Elvis, day that he died, day that he died. He was all alone in long decline, thinking how happy John Henry was that he fell down dying when he shook it and it rang like silver. It shook it and it shined like gold. It shook it and it beat that steam drill, baby. Well, bless my soul. Well, bless my soul. It shook it and it beat that steam drill, baby. Well, it bless my soul. What's wrong? I was thinking that night about Elvis, day that he died, day that he died. I was thinking that night about Elvis, day that he died, day that he died. Just a country boy, combed his hair, put on a shirt his mother made, and went on the air, and he shook it like a chorus girl. He shook it like a Harlem queen. He shook it like a midnight rambler, baby, like he never seen, never seen. Like you never seen, never seen. Gillian Welch, Elvis Presley Blues. Na facebookowym profilu słuchaczy pierwszego odcinka Bluesa ktoś zadał pytanie, skąd ten drugi głos wziął się w tym nagraniu. No to śpieszę wyjaśnić, że to głos stałego partnera muzycznego Gillian Welch, Davida Rawlingsa, który towarzyszy jej nie tylko wokalnie, ale i gitarowo, a czasami pomaga jej także zinstrumentować nagrania, jeżeli wymagają szerszego instrumentarium. I to było tyle, jeśli chodzi o wspomnienie Elvisa i jego osiemdziesiątki. Czas wszakże nie tylko skłania do takich jakichś nostalgicznych skojarzeń, ale czas to także spojrzenie w przyszłość. To będzie spojrzenie w przyszłość bardzo niedaleką, bo jutro w warszawskiej Progresji nastąpi, myślę, otwarcie festiwalowego bluesowego roku 2015. Która zanudzi bluesa nocą mi. Blues mi mówi, którędy iść. Blues mi mówi, jak mam żyć. We'll be right back. poczuł Pan Bóg wśród niebieskich łąk. Tak piękne mogły do nas być dziewczyny, tylko czujący bluesa boskich rąk. Blues mi mówi, którędy iść. Blues mi mówi, jak żyć. Bez sensu, gdyby nie błękit bluesa w twojej krwi. Dzisiaj od rana szukam blues dziewczyny, która zanuci bluesa nocą mi. Blues mi mówi, którędy iść. Blues mi mówi, jak żyć. Bluesa dostałem. To grupa Old Breakout ze swojej pierwszej debiutanckiej płyty. A jutro w warszawskiej progresji będzie można skonfrontować to, co Old Breakout nagrali na płycie, z ich możliwościami w żywym kontakcie z publicznością. Dzień Bluesa w Progresji to taki mini festiwal, który, jak już mówiłem, prawdopodobnie otwiera na pewno warszawski sezon bluesowy w tym roku, a być może i ogólnopolski. Dlaczego to jest mini festiwal? Ano dlatego, że poza Old Breakoutem wystąpią jeszcze dodatkowo Blues Time, to jest związany z Saską Kępą i Otwockiem zespół zacnych wyjadaczy bluesowych. Dalej grupa Promil Bluesa, taki kwintecik, który powstał dosyć niedawno. Power Trio Lestera Kitsona, znanego warszawsko-kanadyjskiego gitarzysty i wokalisty. No i jako gwiazdy tego, na koniec tego wieczoru, Magda Piskorczyk z zespołem. No i wspomniany już Old Breakout, ale też wzmocniony i jakoś naładowany dodatkową energią przez Natalię Sikorę. Tak, tak, tę, która tak dynamicznie interpretuje swoje pieśni i która wygrała ubiegłoroczną edycję, czy chyba można dwa lata temu, Voice of Poland. No ale przede wszystkim jest sama w sobie świetną interpretatorką własnej twórczości, ale myślę, że tutaj z Old Breakout wcieli się troszkę w wykonawczynię tego, co przed laty śpiewała Mira Kubasińska. Tak sądzę. Na tę całą imprezę, która zaczyna się jutro w Progresji o 18:00, mam dla Państwa aż 10 podwójnych zaproszeń. Proszę pisać z dopiskiem Dzień Bluesa Progresja pod adres internetowy jan.chojnacki@polskieradio.pl. I jeszcze raz Old Breakout, też oczywiście z albumu Za głosem bluesa idź. To są wszystko utwory, które nawiązują stylistycznie do tego, co robił Tadeusz Nalepa ze swoim zespołem, ale poza dwoma przypadkami to są wszystko utwory nowe, specjalnie skonstruowane na okoliczność wydania płyty zatytułowanej Za głosem bluesa idź. Niewątpliwie też zasługą tej niezwykłej atmosfery, która niesie z sobą ta muzyka, są teksty Bogdana Lebla, który dołożył do tego swoją frazę breakoutową w sposób doskonały. Old Breakout za głosem bluesa. Za głosem bluesa zawsze idź. Blues powie ci jak żyć. Co robić masz w ten trudny czas, żeby człowiekiem być. Gdy się na drodze potknie ktoś, ktoś całkiem obcy, blues powie czy mu pomóc wstać, czy dalej drogą iść. Jeżeli bluesa w sobie masz, nie zmylisz drogi swej. Blues na rozstajach stanie dróg, dobrze się wsłuchaj weń. Blues powie ci co robić masz, gdy pies pokaże kły. Przed tobą stoi głodny pies, a w drodze kamień tkwi. W drodze leży ktoś i kilku kopie go. Blues powie, czy masz bronić go, czy też ominąć zło. Za głosem bluesa zawsze idź. Blues powie ci jak żyć. Co robić masz w ten trudny czas, żeby człowiekiem być. Old Breakout jutro na żywo podczas Dnia Bluesa w warszawskiej Progresji, a poza Old Breakout z Natalią Sikorą także Magda Piskorczyk, Lester Kitson, Power Trio, Promil Bluesa i Blues Time. 10 podwójnych zaproszeń dla słuchaczy pierwszego odcienia Bluesa jest ciągle jeszcze w ofercie. Jan.Chojnacki od polskieradio.pl. Za czas niedługi ogłoszę, kto będzie słuchał i oglądał to, co się będzie działo na scenie Progresji podczas jutrzejszego Dnia Bluesa. Nowość, która do mnie dotarła, to miła płytka duetu Pilarska-Gąszewski. Duetu bardzo kameralnego, bardzo powiedziałbym takiego bezpretensjonalnego. To znaczy ani pani Joanna, która śpiewa, ani pan Krzysztof Gąszewski, który gra na harmonijce ustnej, nie udają niczego poza tym, że słychać, że lubią to, co robią i że kołysanie muzyki, którą uprawiają, daje im satysfakcję, co przenosi się również na słuchaczy. Miła płyta zatytułowana Blues Live in Poznań. Choć nie są to nagrania, tak przynajmniej sądzę, czysto koncertowe, to zdaje się nagrywane w sposób taki, iżby nie wymagały jakichś dodatkowych ogromnych zabiegów związanych z montażem, dubbingiem i tak dalej. I być może dzięki temu te 11 utworów, które się zmieściły na tej płycie, mają swój bardzo taki ciepły i pociągający charakter. Z tego albumu wybrałem utwór, który zamyka tę płytę, a nosi on tytuł obcojęzyczny, tak jak zresztą wszystkie tytuły na tej płycie, Closer. Thank you. To był duet Pilarska-Gąszewski z albumu Blues Live in Poznań. Za chwilkę podam dziesiątkę szczęśliwców, którzy wraz z osobą towarzyszącą będą jutro uczestniczyć w otwierającym sezon bluesowy w naszej ojczyźnie w wydarzeniu Dzień Bluesa w Warszawskiej Progresji. Ale zanim to nastąpi, to chciałbym podzielić się radością historyczną, którą rozwinę zapewne w którejś z nadchodzących audycji, a dzisiaj tylko sygnalik, ale jakżeż smakowity. Howling Wolf był kiedyś w Warszawie. Niezapomniany, fantastyczny głos Howling Wolfa i ten klimat, który przywiózł on ze sobą i ze swoim Big City Blues do Warszawy w mrocznych, w takich szarawych czasach tego, czym był wtedy PRL. Bardzo, bardzo dawno. Szczęśliwie zachowały się nagrania i teraz Polskie Radio w takiej serii z Archiwum Polskiego Radia udostępni nagranie z tego koncertu naszym rodakom, a ja tą płytkę będę wspierał, jak już mówiłem, w nadchodzących audycjach. A teraz, choć zazwyczaj mówię z głowy, to muszę posłużyć się kartką, na której mam wypisane imiona i nazwiska. Dziesięciorga słuchaczy pierwszego odcienia Bluesa, którzy wraz z osobami towarzyszącymi jutro udadzą się na Święto Bluesa, czyli Dzień Bluesa, do warszawskiej Progresji. A tam wystąpią, już jak mówiłem, Blues Time, Promil Bluesa, Lester Kitson, Power Trio, Magda Piskorczyk i Old Breakout z Natalią Sikorą. Uwaga, podaję dziesiątkę. Asia Białecka, Robert Gola, Grzegorz Ciszewski, Jan Kotas, Stanisław Mach, Jakub Drzastwa, Małgorzata Kacperek, Michał Kamyk, Paweł Babulewicz, Agnieszka Nowak. I już. Gratuluję. The buses are overhead, looking pretty good. A juicy piece of something dead in their neighborhood. No, you don't. Baby, now you see it. I said, now you don't. Well, they drink you and they eat you. They screw you in the ground. Very nice to meet you. So nice you came around. Dadzą państwo wiarę, że głos tego szaleńca to głos mężczyzny, który przekroczył już dobrze 70? Otóż ten głos należy do Artura Browna. Arthur Brown to ten, który w 68 roku wyśpiewał Fire, ten swój wielki hit. Potem już tych hitów było mniej, ale do dziś, zdaje się, objeżdża świat ze swoim show, w którym poza tym, że śpiewa, to paraduje z żywą pochodnią na łysawym już dosyć w tej chwili skalpie. No i bawi słuchaczy swoją niesłychaną żywotnością. Tę żywotność dorzucił także do nowej płyty Chrisa Speddinga, o którym w kilku audycjach poprzednich parokrotnie wspominałem, jako o tym bardzo zajętym sessionmanie w Ameryce i w rodzinnej Wielkiej Brytanii i być może artyście, który no, wreszcie doczekał się czegoś, co można powiedzieć takim prawdziwym, solidnym, solowym debiucie po wielu, wielu latach. Oczywiście nagrywał płyty pod własną firmą, ale ta wydaje się być jakimś punktem zwrotnym, bowiem zdarzyło się tak, że na 12 nagrań, które się znalazły na albumie zatytułowanym Joyland, większość to duety Chrisa Speddinga, który głównie gra na gitarze, ze swoimi słynnymi kolegami, którym w przeszłości pomagał nagrywać właśnie jako sesyjny gitarzysta. Poza Arturem Brownem, na przykład Glenn Matlock, Brian Ferry, Johnny Marr, Robert Gordon, Andy McKay, Andy Fraser, no i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że do jakiegoś jeszcze przynajmniej jednego czy dwóch nagrań wrócę, jeżeli czas pozwoli, w kolejnym wydaniu pierwszego odcinka Bluesa, no a teraz tylko zwiastuję, że nowa płyta Chrisa Speddinga, Joyland, już jest, albo lada moment będzie. Lada moment również będzie nowa płyta, nowa płyta, właśnie, Pop Staples, ten, który był odpowiedzialny za niezwykły sukces Staple Singers, odszedł przecież już 15 lat temu. I teraz po 15 latach Mavis Staples, jego słynna córka, we współpracy z Jeffem Tweedym zdecydowali, żeby przywrócić do życia, a raczej może odkryć słuchaczom pozostawione przez jej tatusia piosenki, pieśni, które ukażą się w zbiorze zatytułowanym Don't Lose This, oczywiście firmowanym przez Pops Stepsa. Z tej płyty na razie jedno nagranie dzisiaj, zatytułowane Somebody Was Watching. Shot up and shook down. I've been turned away and turned around with nobody to call my own in this mean old world alone. Many, many nights I cried. Somebody was on my side. Down in my soul I knew some way I'd get through. Looking back now I see somebody was watching over me. I've been locked up and locked out. I've been used and abused. Didn't know if I was uptown or downtown. You know my life was so confused. I lived in a state of depression. Something saved me from my obsession. My strength was put to test. My weakness put to rest. Looking back now I see somebody was watching over me. Somebody was watching. Somebody was watching over me. Somebody was watching. Somebody was watching. Somebody was watching. Somebody was watching over me. Somebody was watching. Somebody was watching. Now my bedtime is better than my good time used to be. Somebody was watching. Somebody was watching. Not find nothing to call my own. No job, no car, no home. Stayed in a one-room shack. All I had were the cows on my back. Each day my only plan, half a bottle in my hand. Looking back now, I see somebody was watching over me. Somebody was watching. Somebody was watching over me. Somebody was watching. Somebody was watching. Somebody was watching. Somebody was watching over me. Somebody was watching. Oh yes, he was. Somebody was watching. Now my bedtime is better than my good time used to be. Somebody was watching. Somebody was watching over me. Somebody was watching. Somebody was watching. Now my bedtime is better than my good time used to be. Somebody was watching. Somebody was watching over me. To miała być w zamiarze w 1999 roku wspólna płyta Pop Staples i jego córek, czyli Staple Singers, do czego nigdy ostatecznie nie doszło. Nagrania zrealizował sam Pops i kiedy już zbliżał się ten moment, że wiedział, że będzie odchodził, polecił córeczce Mavis, by nie straciła tego nagrania. Don't lose this, powiedział wtedy do córki. I taki jest tytuł tego albumu, który został doszlifowany przez, jak już mówiłem, Jeffa Tweediego. Tak, tak, tego z, od grupy Wilco, który dołożył troszkę własnych gitar, a zdaje się też i pozwolił pobębnić swojemu synkowi na paru nagraniach. To jest album zatytułowany Don't Lose This, a ten utwór, który awizuje tę płytę, mającą się ukazać w przyszłym tygodniu, nosi tytuł Somebody Was Watching. A teraz coś z dawno u nas niesłyszanego, czystego, nowoorleańskiego, akustycznego bluesa. Kenny Acosta z Kenny Nealem. Lord have mercy. When I was a little fella, I used to go visit my grandmother over in Jackson, Louisiana. There's not much in Jackson. Mostly what they got is the East Feliciana Mental Institution for the criminally insane. When I was a little boy, I was playing up underneath Old Centenary College. And I ran into an escapee. And that scared me real bad. But I never will forget what that old man told me before he ran out of there. He said, boy, this is a crazy world. He said, you do whatever you want. It don't matter. It don't matter at all. And that's when we heard them hound dogs come. And before he took off, he looked at me and he said, you know, son, that is a cost unless you get caught. 'Cause if you get caught, you got to go before the man and get your justice. Just the justice blues. Well, justice, justice. Somebody say you was an honest man. So help me, justice. Somebody say you was an honest man. But old Justin, he don't want to help you. Lord, Lord, I don't think no one else can. this justice. Tell me why you wanna do the boy this low down way. So help me justice. Why you wanna treat the boy this low down way? Let me go one more time. Judge, I do anything you say. Well, I got 2 years in Dallas, done 3 in New Orleans. They tried to give me over in Baker, beating the hell out them video machines. I want some justice. Lord, Lord, somebody say you was an honest man. But old justice don't want to help you. Lord, Lord, I don't think no one else can. Some justice. Lord have mercy, somebody say you was an honest man. But old justice, he don't want to help you. Lord, Lord, Lord, I don't think no one else can. Just help me out this last time. Two Blues Cats from Louisiana. Dwóch kolesi z Louisiany przepełnionych bluesem, czyli Kenny Acosta i Kenny Neal. Tak, Kenny Neal, ten, który na festiwalu Jimmy Way tak fantastycznie błyszczał jako wokalista i gitarzysta, tutaj skromnie towarzyszy tylko na harmonijce ustnej swojemu przyjacielowi Kennemu Acoście. I w ten oto sposób zbliżamy się do końca dzisiejszego pierwszego odcienia bluesa. Na koniec instrumentalne nagrania Vargas Blues Band z płyty ubiegłorocznej zatytułowanej From the Dark. Javier Vargas ma ten problem, że sam nie śpiewa, choć fantastycznie gra na gitarze i niestety z rzadka tylko udaje mu się dobrać wokalistów, którzy stoją na równym poziomie jego gitary. I stąd też wybrałem z tej płyty instrumentalny utwór na koniec dzisiejszego spotkania. Niech to będzie bluesowe Esperanto. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.